scoarpele pe 24 iunie. Hai cu familia și prietenii la After Hills, o aventură în mijlocul naturii. Powered by Virgin Radio. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! 100 de persoane evacuate preventiv, alte 48 salvate de pompieri din Calea Viitorilor. Este bilanțul inundațiilor din ultimele 24 de ore, probleme și pe calea ferată. Circulă pe rute deviată, a trebuit să fie dat înapoi o porțiune importantă din traseu. Ministrul Muncii discuții cu premierul despre fetița din Mehedinți, luată cu mascații din familia unor asistenți maternali. Un specialist ar urma să vadă copilul. Să monitorizăm post-adopție acest caz cât se poate. Vom trimite și solicitare în Statele Unite ale Americii. Camera Deputaților dezbate după amiază legea pensiilor după ce aceasta a fost respinsă în Senat. O națiune are emoții pentru tinerii tricolori. România întâlnește diseară Franța de la 22 la Euro Under 21. Suporterii tricolorilor sunt invitați încă de la ora 14 într-o zonă special amenajată la aproximativ un kilometru de stadion. Iar Gică Hagi a primit o pagină întreagă în cel mai citit cotidian din Franța, L'Echipe. În Cehia, aproape 250.000 de oameni au ieșit ieri pe străzile din Praga ca să-i ceară demisia premierului Andrei Babiș. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea la noi. Cod portocaliu de ploi abundente pentru 13 județe până la ora 23. Sunt vizate județele Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj, precum și zona de munte a județelor Vrancea și Prahova. Zi cu vreme instabilă, dar foarte călduroasă, cu temperaturi maxime între 25 și 33 de grade. Vreme instabilă în București, sunt posibile ploi torențiale, maxima 31 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. 100 de persoane evacuate preventiv, alte 48 au fost salvate de pompieri din Calea Viitorilor. Este bilanțul inundațiilor din ultimele 24 de ore. Mai multe trenuri au rămas blocate, iar unele garnituri au întârzieri și de 12 ore. Laura Dori. 72 de localități din 20 de județe au fost afectate de inundații. Apa a intrat în 65 de locuințe și aproape 260 de curți, susțin pompierii. În vestul țării au fost emise mai multe avertizări, cod roșu de furtuni și inundații. În județul Timiș, grindina a spart geamurile mașinilor, iar mai multe acoperișuri au fost distruse. Probleme mari au fost și în județele Mehedinți, Botoșani și Hunedoara din cauza ploilor abundente. Mai multe străzi, dar și subsolurile unor blocuri din Suceava au fost inundate. Oamenii au scos apa cu gălețile de teamă să nu le intre în apartamente. Tot în Suceava, locomotiva unui tren a deraiat în zona stației Părhăuți din cauza inundațiilor care au afectat calea ferată. Iar un tren care a plecat aseară din Arad cu destinația Mangalia are o întârziere de 12 ore. Din cauza inundațiilor, CFR a decis să schimbe ruta garniturii. Adrian Vlaicu, director comunicare CFR Călători. A trebuit să fie dat înapoi o porțiune importantă din traseu ca să poată să circule pe ruta deviată să ducem călătorii la destinația finală. Din cauza vântului puternic, zeci de mașini au fost avariate de copaci căzuți în mai multe zone din țară. Au fost emise 38 de mesaje RoAlert. Ministrul Muncii discuții cu premierul despre fetița din Mehedinți, luată vineri cu mascații din familia unor asistenți maternali. Un specialist din cadrul asistenței sociale ar urma să vadă mâine copilul. Polițiști judiciari și procurori ai secției speciale pentru magistrați fac verificări privind modul în care s-a acționat în acest caz. Sonia Teodoriu. Atât procurorul general interimar, cât și ministrul justiției consideră că fetița înfiată la Baia de Aramă trebuie să rămână în țară până la finalizarea tuturor cercetărilor, începute în ultimele 48 de ore. Cred că este absolut normal ca până când nu sunt lămurite toate aspectele legate de legalitatea acestei proceduri, mie mi se pare normal ca fetița să rămână în România. Ceea ce mă interesează în primul rând este ca drepturile sorinei să fie restabilite și respectate. I-am ascultat pe Ana Bircial, respectiv Bogdan Licu. Procurorul general spune totuși că fetița va trebui să plece la noi părinți, având în vedere că există o hotărâre definitivă. Încolo de această consiliere psihologică, demersul pe care luați în calcul să-l faceți? Vreți să cereți și această interdicție de a părăsi țara momentan? Nu cred că este posibil potrivit legii. Nu cred că este posibil. Potrivit autorităților, Sorina, în vârstă de 8 ani, a fost luată vineri de la asistentul maternal în prezența unui procuror și a mai multor polițiști de la forțele speciale îmbrăcați cu un echipament de intervenție, inclusiv cu cagule. În timpul preluării, fetița a început să plângă și să țipe, speriată de tonul ridicat și de dialogurile în contradictoriu dintre adulții din casă. Ministrul Justiției crede că așa ceva nu trebuie să îi se întâmple niciunui copil. Eu regret această situație care, sincer, n-am cuvinte să o descriu. Procurorul general Bogdan Licu și ministrul Muncii au cerut ca fetița de 8 ani să beneficieze de asistență psihologică. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. O națiune are emoții pentru tinerii tricolori. România întâlnește diseară Franța de la 22 în ultimul meci din grupa aceea campionatului european de tineret. Partida se dispută tot la Cezena, iar organizatorii estimează că vor fi mai mulți spectatori decât la meciul Anglia-România. Ne spune mai multe Ioana Dumitrescu. De spectator la Euro Under 21 și unul record de România așteptat diseară pe arena din Omanuții din Cesena. Gazdele anunțau că se vânduseră până în weekend 12.000 de bilete, dintre care 6.000 în zonele alocate suporterilor români. Se estimează că alte câteva mii de români și-au mai cumpărat între timp bilete la meci, iar pe stadion ar putea fi prezența aproximativ 10.000. În situația în care locurile se vor epuiza, ar putea fi deschis încă un sector de 3.000 de locuri. Suporterii tricolorilor sunt invitați încă de la ora 14 într-o zonă special amenajată, la aproximativ un kilometru de stadion. Gică Hagi a primit o pagină întreagă în cel mai citit cotidian din Franța, L'Équipe, în ziua în care fiul său joacă împotriva Naționalei de Tineret a Hexagonului la Campionatul European. Vasile Constantin despre declarațiile lui Gheorghe Hagi. Gică Hagi a fost întrebat de jurnaliștii francezi cum a reușit să pună pe roate academia care îi poartă numele și care a dominat în ultimul deceniu fotbalul juvenil din România la toate categoriile de vârstă, câștigând chiar titlul de campion în Liga 1. Fostul capitan al tricolorilor spune că a avut un plan pe care l-a lansat în 2009, revenind la bază pentru a crea o generație ca aceea din anii 90. Fotbalul nostru își pierduse școala și profesorul, a declarat liderul generației de aur în articolul numit Hagi, moștenitor al Carpaților. L'Équipe dedică un spațiu larg și conexiunii dintre Gică și fiul lui, Yanis, actualul lider al Naționalei de Tineret. Tatăl și fiul în epicentrul febrei galbene ce animă meciurile tinerilor români. Yanis strălucește pe teren, în timp ce părintele lui, legenda vie a țării, radiază în tribune. Astfel sună descrierea făcută de ziariștii din Hexagon. Amintim, Naționala de Tineret va întâlni diseară Franța în ultimul meci al grupei la Campionatul European. Mulțumesc, Vasile Constantin, și te așteptăm mai târziu cu alte știri din sport. Continuăm jurnalul. Camera Deputaților dezbate în această după-amiază legea pensiilor, după ce aceasta a fost respinsă în Senat. Puterea nu a reușit să strângă săptămâna trecută voturile necesare, iar opoziția a acuzat PSD că brusc nu și-ar mai asuma promisiunile legate de pensii. Ministrul Muncii a promis însă că legea va fi adoptată și că întâmplarea de la Senat ar fi fost doar un accident. Iulia Noghi. Săptămâna trecută, legea pensiilor a primit 67 de voturi în condițiile în care erau necesare 68. Președintele ședinței de Senat a declarat că, din cauza lipsei unui senator, în urma demisiei lui Traian Băsescu, nu a fost obținut acest număr. Opoziția s-a abținut, iar premierul a anunțat că va verifica de ce unii colegi socialdemocrați au lipsit de la ședință. După acest eșec în Parlament, atât premierul cât și ministrul Muncii au dat asigurări că legea va fi adoptată. La rândul său, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că pensiile nu sunt în pericol, iar recalcularea acestora se va desfășura în continuare chiar dacă legea pensiilor a fost respinsă. Între prevederile controversate din acest document se numără condiționarea acordării pensiei de invaliditate de un stadiu minim de cotizare de cel puțin 15 ani. Blocaj la Consiliul Superior al Magistraturii. Nu se poate numi un șef la controversata secție pentru anchetarea magistraților, deși Adina Florea a câștigat concursul pentru acest post. 7 membrii CSM au boicotat astăzi ședința, care a fost suspendată pentru a doua oară din lipsă de cvorum. Magistrații cer amânarea discuțiilor până la sosirea punctelor de vedere de la Greco și Comisia de la Veneția, foruri care, vă amintesc, până acum au cerut desființarea secției speciale, explică Anca Grădinaru. Cei șapte magistrați readuc aminte că cele două organisme ale Consiliului Europei, dar și Comisia Europeană, au solicitat autorităților române desființarea acestei secții. S-a apreciat că instituția înființată este un instrument suplimentar pentru intimidarea și exercitarea unor presiuni asupra judecătorilor și procurorilor, justifică demersul cei șapte magistrați din CSM. De altfel, chiar procurorul general interimar al României, Bogdan Licu, s-a solidarizat cu cei șapte și nu a mai intrat în sala de plen. Nu știu dacă eram numărul vorumul, încât am înțeles au fost 10 în sală. Vorumul este de 15. Se dorește sau nu numirea doamnei în funcție înainte să vină raportul Greco oficial? Se va hotărâ în plenul CSM-ului acest lucru. A fost pentru a doua oară când plenul CSM nu s-a putut întruni pentru a numi un nou șef la secția specială pentru magistrați. Adina Florea, care a obținut cel mai bun rezultat în urma interviurilor la CSM, nu poate fi numită așadar procuror șef. Ea este cea care a început urmărirea penală împotriva fostei șefe ADNA și a pus-o pe Laura Codruța Chioveși sub control judiciar, decizia anulată de înalta curte. Deputatul PSD Mircea Drăghici a fost inculpat astăzi în dosarul în care procurorii anticorupție susțin că fostul trezorier al PSD și-ar fi însușit 380.000 de euro din subvențiile pe care le-a primit partidul de la stat. Cu acești bani, Mircea Drăghici ar fi încercat să dea avansul pentru un imobil care valorează jumătate de milion de euro. Mircea Drăghici s-a prezentat la Direcția Națională Anticorupție dimineață și a fost informat că are calitate de inculpat în dosarul de delapidare. Fostul trezorier al PSD a fost pus sub urmărire penală în 2 aprilie de procurorii anticorupție pentru că și-ar fi însușit 380.000 de euro din subvențiile acordate pentru PSD, pe care i-a folosit pentru plata unui imobil în Pipera. Ulterior, DNA a extins urmărirea penală. Procurorii anticorupție spun că PSD a cumpărat prin Mircea Drăghici un autoturism în valoare de aproximativ 68.000 de euro, după care mașina ar fi fost vândută unei persoane din familia acestuia, însă contravaloarea nu a fost încasată de partid la momentul tranzacției. La începutul lunii iunie, Mircea Drăghici a demisionat din funcția de trezorier al partidului. Schimbăm acum subiectul. Programul serviciilor pașapoarte a fost extins de astăzi cu 2 ore în fiecare zi în București și în 31 de județe. Modificarea a fost făcută în zonele în care numărul de solicitări a crescut foarte mult. Liliana Nicolae. De la începutul verii au fost eliberate aproximativ 135.000 de pașapoarte. Oficial, documentele trebuie emise în 15 zile lucrătoare, dar acestea se eliberează în doar 10 zile lucrătoare, anunță Ministerul de Externe, care amintește că perioada este una rezonabilă, având în vedere că în Franța un pașaport se eliberează în 2-4 săptămâni, iar în Germania în 4-6 săptămâni. Pentru a evita aglomerația, solicitanții se pot programa online la adresa epașapoarte.ro, iar pașaportul simplu poate fi expediat prin poștă. Pe același site, la secțiunea Verifică, solicitanții pot vedea stadiul fiecarei cereri. Evaluarea națională, primele rezultate vor fi publicate mâine până la ora 12, tot mâine se pot depune contestații între orele 14 și 20. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă 29 iunie. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Și mergem în Cehia. Aproape 250.000 de oameni au ieșit ieri pe străzile din Praga ca să-i ceară demisia premierului Andrei Babiș. Este cel mai mare protest după căderea comunismului în 1989. Șeful cabinetului de la Praga este suspectat de fraudă cu fonduri europene. Mihai Bucureșteanu. Protestul uriaș a avut loc în parcul Letna. Oamenii au adus banere cu mesaje precum demisionează, neajuns, nu vom renunța la democrație, iar alții au fluturat steagul Uniunii Europene. Multe familii și-au adus și copiii la protest. Un sfert de milion de cehi au protestat duminică la Praga. A fost cel mai mare mitic împotriva guvernanților de la Revoluția de Catifa din 1989 încoace, care a dus la căderea comunismului, scrie presa locală. Zahaim! În aprilie, poliția a propus ca premierul Andrei Babiș, un om de afaceri miliardar devenit politician, să fie acuzat oficial pentru fraudă cu fonduri europene, accesate acum un deceniu pentru a construi un hotel și un centru de conferințe în apropiere de Praga. Neagă orice acuzație. Mai mult, Andrei Babiș susține că aceste proteste fac parte dintr-o campanie. Sport acum cu Vasile Constantin. până ziua națională de tineret a Franței a rămas fără unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din lot înaintea meciului cu România din această seară. Moussa Dembélé, atacantului Olympique Lyon, cotat la aproape 30 de milioane de euro, s-a accidentat la Gleznă contra Croației, unde a marcat unicul gol al partidei. Starul de 22 de ani a fost odihnit, sâmbătă, însă la antrenamentele de ieri a simțit dureri și nu a putut alerga. De altfel, selecționerul Sylvain Ripoll ar putea face până la 5 schimbări în echipă împotriva României. De cealaltă parte, Mirel Rădoi anunță că va trebui doar să își motiveze jucătorii să atace la fel ca până acum, în ciuda faptului că și o remiză sau o înfrângere la scor mic îi poate duce în semifinale. Suntem aici pentru o țară întreagă, pentru o nație întreagă. Important e cam să avem cel puțin un punct de partea noastră pentru a ne realiza obiectivul. Asta nu înseamnă că dacă vom avea un rezultat de egalitate de partea noastră, nu vom ataca.